राम, यह प्रवचन परमसद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 27 फरवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम तो बोलो भी। कोई आप बोलते हैं तो हमारे मदद मिलती है। मार्मिक बात बोलो, कैसी गहरी गहरी बात याद आ जाता है। सुन निष्कामता की सामर्थ्य है, निष्काम होने की सामर्थ्य जो है कैसे? निष्काम सामर्थ्य सब में है, निष्काम होने की सामर्थ्य सब में है। पारमार्थिक साधन है वो मनुष्य मात्र अधिकारी है। ग्रंथों का अधिकार दिखते है ना, ऐसे भी वो अधिकारी ग्रंथ का है। ऐसे परमात्मा तत्व के अधिकारी सब है। ये बात यदि प्रचलित नहीं, संतोष मिली है हमारे को संतोष मिली है। ये बात ग्रंथों में अलग अलग होता है। जैसे न्याय का अधिकारी बताया कोई अधीत वेद व्याकरण आदि अनधीत न्याय शास्त्रों बाला बाला नाम उसको बताया कृत तरफ संग्रह। तो बाल लिखा है कि वेद शास्त्र पढ़ा हुआ है अनधीत न्याय शास्त्र बाला, उसको बाल कहा है। मानसरोवर उस तरण देख निवारण के लिए अधीत वेद व्याकरण आदि पदकृत करिए उसका। ऐसे अलग अलग अधिकारी बताए हैं। तो परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी सब है। जैसे ये कई लड़का होते हैं, कोई योग्य होता है, कोई पराधिक होता है, कोई सुंदर होता है, असुंदर होता है, कोई योग्यता वाला है, कोई अयोग्यता वाला होता है। परंतु माँ की गोदी में जाने के लिए सब अधिकारी, माँ के सब बेटा है। ऐसे भगवान की तरफ से उन्होंने सब अधिकारी। ये मेरी बात संतोष से मिली, मेरे को अलौकिक लगी, बिल्कुल लगी है मेरे को। क्यों हमने पढ़ाई में तो ऐसी गरीब इनका अलग अधिकारी होता है। और संतोष ये बात सुनी तो हमें नई बात मिली, एक नई बात ही आता है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति के सब अधिकारी है। अब इसे सुधार चाह रहा है, ये किसी को पाप हो रहा, स्त्रियों के साथ सूद रहा, कोई किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी देश में, किसी संप्रदाय का, कोई क्या न हो, परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी सब है। ये बात मैंने सुन दी है। कान के परमात्मा के अंश न सभी सभी वास्तव में तो मही वंश हो जीव लू के जीव भूत सनातना परमात्मा को साक्षात अंश है। परमात्मा तो प्राप्ति है सब अधिकारी है। वियोग नित्य है ये तो समझ में आ गया शब्दों में। अब इसका अनुभव कैसे करें? शब्दों में तो कह देते हैं और वाक्य वैसे ही क्या शब्दों से कह देते हैं कि वियोग ही नित्य है। हाँ वियोग नित्य है वो अनुभव है ना, अनुभव है अनुभव। भागने में कोई कमी नहीं पड़ी, अनुभव अपने आप मिले। ये बात तो प्रत्यक्ष अनुभव है कि आप हम पहले अपरिचित थे, जानते नहीं थे आपस में, फिर जानने लगे तो पहले वियोग था, जानने लगे तो संयोग वियोग संयोग अंत में वियोग ही होता अंत में, तो वियोग ही पहले था वियोग ही अंत में, तो संसार का वियोग ही नित्य है। ऐसे कह देते हैं बराबर दूसरे को समझा भी देते हैं, जो अंदर में ये तो काम हमारा अब तो प्रभाव नहीं होता, वो सीखी हुई बात है। सीखी हुई बात का प्रभाव नहीं होता, शास्त्रों की सीखी हुई बात है ना, वो कह देते हैं प्रभाव नहीं पड़ता, उसका असर नहीं होता है। अच्छा सुना कि संसार कभी हुआ ही नहीं है ही नहीं, इसका देश है न खा हाँ तो ये प्रभाव नहीं पड़ता उसका। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो एक बात बता मैं, जो भोजन बढ़िया होता है वो बढ़िया तो बढ़िया ही है, परंतु रुचि और पात्र में ये ठीक न होने से भोजन पचता नहीं। तो शास्त्र की बातें सुन ली परंतु पाचन करने की शक्ति नहीं है भीतर पचाने की। खोए की चीज है घी आदि चीज तो बढ़िया ही वो, पछता नहीं वो तो क्षति लगेगी फिर। इस तरह से शास्त्र की बात है तो पहले बात क्या होगी कि भूख से पहले भोजन मिल गया, वास्तव में पहले भूख लगे फिर भोजन मिले तो पछता है। तो अपने सुनाने सुनने से क्या गई, सुनने को पत्र पहले मिल गई और हमारा कल्याण हो उद्धार हो ऐसी भूख में रहे नहीं। भूख पहले और मिले तो असर पड़ता है, पहले से क्या करूं कैसे हो, कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, परमात्मा प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, जीवन मुक्ति कैसे हो, ऐसी तलाश करे ढूंढे गई फिर बात मिले तो असर पड़ जाता है। ये बात है तो हमारी भूख से पहले भोजन मिल गया इस वास्तव से नहीं पड़ता। तो अब अपने जागृत करो, भूख जागृत करो। तो भूख जागृत करने का उपाय क्या है कि इतने दिन होते सुनते हुए और हमारा स्वभाव बदला नहीं, परिवर्तन हुआ, दुख होना चाहिए। अब मरने को कुछ पता नहीं, इसी क्षण मर जाए, मौत है खुद ली और हमारे में परिवर्तन आया नहीं है, जैसे ही हम चलते हैं सुनते हुए इतने दिन वर्ष हो गए, इतने वर्ष हो गए परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसकी चिंता लगाओ जान करके। तो जानकर चिंता करने से भी हो जाएगा वो, और जल्दी करो भाई। तूर्णम यतेत न पते दो मृत्यु आवत, तूर्णम यतेत न पते दो, जब जब मृत्यु जल्दी करो। तो ऐसे करने से विचार करो, विचार विचार बताया है विवेक वैराग्य समाधि सत्संपत्ति मुमुक्षुता, उसे बताया है श्री शंकराचार्य कहते हैं को दीर्घ योगो, को दीर्घ योगो भव एव साधो किमौषधम तस्य विचार एव। दीर्घ योग कौन सा है, जन्मना मरना, जन्म गए मरना बाकी, मर गए जन्मना बाकी, अभी अंत क्या हुआ। कोलू का बैल उम्र भर चलता है, कहीं नहीं जाता वहां कहीं ना चलता है उम्र भर। ऐसे संसार जन्म गया कि मरो, मर गया फिर जन्म गया मरो, अभी चक्कर चलता ही रहेगा, अंत आएगा नहीं। लंबा रास्ता तो कितना ही होता है, अंत आ जाता है। अब गोल रास्ते में क्या अंत है, तो अब सुन रहे थे सत्संग सुन लिया चले, इधर सत्संग सुन लिए बार बार सुनते सुनते थे। तो ये सुनने से क्या हो जाता है कि ठठरे की बिल्ली हो जाती है, ठठरे की बिल्ली, अब खड़गे से डर कहाँ जाए वो, अब दिन घट वो होता ही बर्तन बढ़ाते रहते हो, तो ये ज्यादा सुनने वाला वो ठठरे की बिल्ली होता है, पड़ रही नहीं सुना। तो असली भूख नहीं है, तो विचार कर भूख लगाओ। देखो विचार करने के लिए अपना जो अभी चर्चा करने का संबंध है ये सदा रहेगा क्या, ना ये शरीर रहेंगे ना ये शरीर रहेगा, और शरीर रहते हुए एक जगह रहेंगे क्या, आप कहीं जाना हो जाए हमारा कहीं जाना हो जाए, और स्वास्थ्य बरोबर रहेगा क्या, तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मौका आने जाने के भी बरोबर रहेगा क्या, इसका पता नहीं है। और तो क्या बताऊं, भाव भी बरोबर रहेगा क्या, कभी सत्संग का भाव होता है कभी सत्संग भाव ऐसा होता ही नहीं। तो ये सब आगंतुक चीजें मिली है, इसे जब भी अपना काम करना चाहिए। तो उसी सोईनर तत्व है जो राम भजन लोलीन पर धन पर मन हरण को भेषवी परवीन। तो ये दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, ये दुर्लभ है मौका, ऐसी बात आनी चाहिए मन में कि ये वो सुलभ चीज नहीं है, हरेक को मिलती नहीं है। अपने पर कोई भगवान की कृपा मिली है तो इसका तुम सदुपयोग करो। इसका उपाय एक दो मेरे आया मन में, आप हरेक सत्संग में कम से कम एक बात पकड़ लो, एक बात पकड़ ली, आज एक बात पकड़ ली बस, चाहे समय का सदुपयोग करना, समय खाली न जाए, इस एक बात को देख लो, इसको काम में लगा है। एक बात तो देख, अब करवा नहीं बोलना किसी से भी, आज झूठ नहीं बोलना है, अब एक एक बात एक एक दिन में आप पकड़ो तो धनी हो जाओगे आप, बहुत बड़ा। एक पकड़ लिया आज, एक बात पकड़ लिया आज, धारण कर ही लिए, ऐसे एक एक करो ना कितना काम हो जाए। महीने में 30 दिन होते हैं, ऐसे करो 30 दिन 30 बातें हो जाए, आज तुम सुधर जाएगा बिल्कुल। तो इन काम में लाने के लिए विचार करो कि औषधम तस्य विचार एव, श्री शंकराचार्य कहते हैं औषध क्या है, विचार है, ये औषध है, इसका दलील नहीं देते। पढ़ने वाले भी ख्याल नहीं करते हैं, पढ़ाई करते हैं ख्याल नहीं करते हैं। मैं आजकल पढ़ने वाले वाले से पढ़ा है ना, जो ठीक नहीं पढ़े, मैंने बताया हम तो पढ़ते थे तो पहले महाराज से संथा ले ली, पढ़ लिया 5-4 दिन मिलकर पढ़ लिया, पढ़ने के बाद फिर मिलकर आपस में चर्चा करते, ठीक उस संध्या को संध्या को विचारते, विचार में कोई शंका जाकर पूछते, पूछते निसंदेह कर लेते और फिर पीछे की आवृत्ति भी करते थे, तो याद रहते थे वो बात है। आजकल विद्यार्थियों को याद नहीं है तो क्योंकि वो मेहनत नहीं करते, सोचते नहीं। आप लोगों में बुद्धि कम हो ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, मेरी दृष्टि नहीं है, आप उसका उपयोग नहीं कर रहे, ठीक से आप उपयोग करो तो बहुत अच्छे विद्वान बन जाओगे। सत्संग के द्वारा जो विद्वत्ता होती है वो पुस्तकों में पढ़ने से नहीं होती है, कई बातें आ जाती थोड़ी देर में, बहुत बात आ जाती सत्संग सुनने से, कई बात है। तो ऐसा धारण करो, गमन तो ऐसे काम करना है, ऐसे अपने आश्रम में जाना है, ऐसे विचार करो, दिन में 2-3-4-5-7 बार ऐसे विचार करो कि 5-7-10 मिनट विचार करना है, फिर 2-3 घंटा के बाद में 5-7 मिनट फिर विचार करना है, फिर विचार करना है, तो ही बात हो जाए, प्रभाव आ जाए। जैसे आपने बात पूछी है ना, तो पूछे तो उत्तर है, इसको काम में लाओ, थोड़ी देर के बाद फिर विचार करो, 2-3 घंटा के बाद फिर बैठ विचार करो, क्या सुना आज, क्या बात थी, खास बात क्या थी, ऐसे विचार करो तो जरूर लाभ होगा, असर होगा उसका, और असर होगा तो उत्साह होता है, उत्साह होगा जो उत्साह संपन्न मरीर सूत्रम क्रिया वैदिकम संतम सूरंग कृतज्ञम दृढ़ सौर्य सिद्धि स्वयं याद निवास है, तो सिद्धि स्वयं आती, तो बार बार विचार करो। कितने दिन हो गए अभी मृत्यु को कुछ पता नहीं है, भगवान ने सृष्टि की रचना की है और ऐसी कृपा पूर्वक की है कि जिसको कोई पारावार नहीं है। बालक गर्भ में से गिर जाता है, मरा हुआ जन्मता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है, तो मृत्यु खुली रखी है इस वास्ते कि तेज हो जाए आपको, पता नहीं है कल तक सहरा शरीर सहरा रहने सहरा, कल तक अपने सत्संग आ ही जाएंगे, ऐसा पता नहीं है इसका, लगा है किस समय कैसी घटना घट जाए, बहुत कच्चा मामला है। श्वास बहिस्तर विश्वास है, विश्वास का प्रवर्तन है, बहिस्तर बाहर जाने वाले श्वास में क्या भरोसा है, किसी डॉक्टर आवे ना आवे, इसी की बात है, किसी नहीं आया मर गया बस प्राण निकल गए। तो श्वास विचार करो इसका, ये विचार करना बार बार विचार करो, घंटा 2 घंटा के बाद फिर विचार करो, सोचो कि इतने वर्ष हो गए जीवन बदला नहीं, क्या किया, कोई बातें सीख गए, मेरे बहुत सीखी हुई बातें, कई बातें सीखी हुई है। फिर सीखते हैं, आप सिखा देते हैं और सीखने से काम नहीं होता है। तोते की तरह है जो तोते तरह याद कर रहे, तोता होने राधे कृष्ण गोपी कृष्ण राधे कृष्ण गोपी कृष्ण मिल गया बजे टहे करता है। अरे अब बोल राधे कृष्ण भगवान का नाम, ये बात काम पड़े पर भूल जाते हैं। तो अनुभव कैसे हो, आप चिंता लगाओ एक अपने, चिंता परब्रह्म देश से आया, संसार की चिंता करते हैं, विपिनेश की चिंता करते हैं, वो चिंता खराब है। उस चिंता परब्रह्म निर्देश से आ, चिंता से परमात्मा क्या चीज है, कैसे निश्चय हो, अनुभव कैसे हो, अपने आचरण दृष्टि कैसे आवे, ऐसा विचार करो तो आचरण अंदर मिल जाएगी। मनुष्य शरीर है, इसकी कीमत बहुत बताई शास्त्रों ने, दुर्लभ हो मानुष हो गई है शरीर के, बड़ा दुर्लभ बताया। लब्ध्वा सुदूरम बहुसम भवान्ते, लब्ध्वा सुदूरम बहुसम भवान्ते, मानुष्य मर्थद मनित्यम अपीयधीर कैसा है, मिलेगा मुक्ति का मौका तो शरीर में ही है और शरीर में नहीं है। ये भगवान के कर्म अर्पण करना क्या है, अटकल पकड़ में नहीं आई। अच्छा दुर्गा भगवान ध्यान दे रहा हो, भगवान के अर्पण कैसे करे, तो आप जो कर्म करते हो क्या उन क्रियाओं के करने में आप समर्थ हैं, अपने को समर्थ मान नहीं कर लेंगे। तो भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है, उसमें सत्संग दिया है, सद्बुद्धि दी है, सामर्थ्य दी है, तो ये भगवान की दी हुई है, इसको अपनी मत मानो। देखो भगवान की देने का प्रकार विलक्षण है, दाता की विलक्षणता ये है कि जिसको चीज मिलती है वो अपनी मानता कि मेरी है, ये है तो दाता दाता की उदारता, और वो अपनी मान रही है दूसरी विलक्षण दाता की दातारगी को, उसके दानीपन को दुरुपयोग करके हम लाभ नहीं उठाते हैं, दुरुपयोग हमारी मानते हम है। देखो दो बात है, एक तो हम वो शक्ति दी हुई उसको हम हमारी मान लेते हैं ये बात, दूसरा जो प्रशंसा करता है वो अपना मान लेते हैं कि हमारी प्रशंसा है, हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं, हम प्रयुक्त हैं, हम त्यागी है, विश्वास में करता है, ये बात है नहीं, ध्यान देना आप। दूसरा जो हमारे अच्छी दृष्टि से देखता है वो उसकी उदारता है, उसकी उदारता को अपना गुण मान लेना है, समझे, तो अपना गुण मानने से वो भगवान के लिए वो समझ नहीं आती बात, वो तो उसकी उदारता है, और अपना गुण विदार अपनी योग्यता में ये भगवान की दी हुई है, हमारी है नहीं, इस वास्ते कभी छिन जाएगा पता है, रकबा मार दिया तो बना हाथ उठान मुश्किल, जिस हाथ से सब काम करते हैं उस हाथ के लिए भी हाथ चाहिए, तो अपनी शक्ति नहीं है, अपनी शक्ति तो ठीक कर लो, तो अपनी शक्ति मानने से दुरुपयोग होता है। जैसे आपने हमने सबने देखा है कि रेल में चढ़ते हैं तो दूसरों को चढ़ने नहीं देते, पर चांद चढ़ती है उसको देखा है आदमी खड़े है भरी है और कोई चढ़ना चाहते तो हाथ में दे देते हैं, आदमी में ही है और मैं भी लंबे को सारे बोल रहे बिल्कुल नहीं सुन रहे, कितने का है इसमें। तो हम जितना रहने का अपने विश्वास करते हैं उतना अन्याय होता है हमारे, रहने का विश्वास नहीं है, श्वास आया नहीं आया तो त्रिशुद्ध गृहित केश है शुद्ध मृत्यु धर्म आश्रित, अगर हमारे पास प्राज्ञ है विद्या हमारे संत विद्या देने करना हो धन संग्रह करना हो तो अजर अमर मान करना चाहिए, और धर्म का अनुष्ठान कल्याण करना हो तो गृह देव कैसे सो मौत में केस तो पकड़ दिया झटका दिया अभी कट जाएगा अभी मर जाएगा ये अभी चला जाएगा, ये बात आप याद रखो, मौका मिले बार बार नहीं पाई मैंने गंदम की मौज अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्त भगवान ने देखा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य। तो अनित्य है ये नित्य नहीं है, इस बात भरोसा मतलब वो कल कर लेंगे, कल सत्संग में आना होगा कि नहीं होगा पता है वो क्या आ ही जाएंगे, ऐसा विश्वास है क्या पता, कोई काम हो जाएगा सही बीमार हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या पता, वर्षा हो जाएगी और कोई आप हो जाएगी, कई तरह की बात होती है। तो कल तक आ जाए इसका भरोसा नहीं है। इन बातों को सिर्फ ध्यान देने से आदमी तेज होता है, होश आता है और निष्काम भी हो जाते हैं कि कामना कब तक पूरी करोगे, कब तक करेगा। सिद्धांत की बात यह है कि मात्र संसार सबका सब एक आदमी की इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता, सबका संसार सबका सब मिलकर कहेंगे तो एक आदमी संसार की पूर्ति कैसे करेगा। तो पूर्ति करने का हमारा उद्देश्य नहीं, हमारा तो हमें योग्यता है वो लोगों के हित के लिए लगा दे, ये अपना काम है, उनको योग्य बना देंगे श्रेष्ठ बना देंगे ऐसी बात नहीं है। अपनी सेवा हम कर सकते हैं, अपनी तरफ से हम बात कर सकते हैं। तो चीज हमारी नहीं है, मिली हुई है और बिछड़ने वाली है, ये हरदम याद रहो, सावधान रहो, ये सदा हमारे पास रहने वाली नहीं है। ना तो शरीर के साथ हम रह सकते हैं, ना शरीर हमारे साथ रह सकता है, ना धन और कुटुंब भी हमारे साथ रह सकता है, ना हम उनके साथ रह सकते हैं। अचानक मारे ही काल अचानक चपेट की हो ये घड़ी के मैं रखेगी देरी अचानक जाएगा, तो ऐसे जाने वाला कच्चा मामला है। तो इससे जो काम देना है जल्दी ले लो, पता नहीं कभी छूट जाए। सत्संग हम करते थे तो शेष श्री जयदयाद जी सुनाते थे तो बहुत सुनाते थे, अब कौन से लोग सही नहीं है उनका। तो ऐसे ये शरीर को सजाने वाले हैं, बहुत कच्चा मामला है। इस वास्ते मौका जितना मिल जाए लाभ उठा लो जल्दी से जल्दी, दूर न्यतेत न पतेत, जल्दी करो कथन करो। तो भी तेल बने तो कूप खनम प्रत्युज्य कृष्ण, आग लग गई अब कुआ खोदो, कुआ को जलाए बुझाएंगे, अरे कुआ तैयार हो जाओ जो आग उड़ जाएगी, अग्नि क्या बुझाओगे तो फिर क्या करोगे। यावत स्वस्थ निधन करे वर गृहम, यावत दूरे जरा, यावत इंद्रिय शक्ति प्रतिहता, यावत क्षयो नायुष, आत्मश्रेष्ठ तावदेव विदुषा, कार्य प्रयत्नो महान, प्रोदीते भवने उपकरणम प्रत्युद्य की दशा। जब तक श्वास ठीक है और वृद्धावस्था दूर है और इंद्रियों की शक्ति है, चलने फिरने बैठने में सुनने की देखने की शक्ति है और वृद्धावस्था दूर है, तभी तक अपने कल्याण करना हो तो जल्दी कर लो, फिर क्या करोगे भाई। रेत चिंतय तिरम सर्व मुरारे पारंग गमेश भवसागर से पुत्र मित्र कलत्र मित्रे नहीं ते सहाया सर्वम विलोगे सखे मृत कृष्ण का भाव, मृत कृष्ण की तरह सब है। देखते ही छिप जाएंगे जो तारा प्रभात, सुबह होते ही शादी तो सब छिप जाएंगे, इस तरह से सब छिप जाएंगे एकदम पता ही नहीं होगा। तो ऐसा मौका है अपना, इस बात पर विचार करो बार बार कि बार बार नहीं मिलती ये चीज, एक एक चीज को ऐसे ऐसे संभाल कर रखो। जैसे भी समय सार्थक बनाना है तो आज ही करो, तो आज से विचार कर लो, मैं कहता हूँ 5-7-10 दिन लगने पर अथवा महीना लगा करके भी आप समय खाली न जाने सदुपयोग करें, इस बात को विचार करो बहुत लाभ होगा। महीने भर विचार करने से भी अगर ये सावधानी आ जाए कि समय निरर्थक न जाए, सबका सब अच्छे काम में लगे, महीना भर लग जाए तो भी बहुत सस्ता काम, सुनने पर विचार नहीं करते समय निरर्थक है, समय निकल जाता है, शक्ति निरर्थक जाती है, आयु जाती है निरर्थक। ये जो अमूल्य चीज है अमन पैसों से मिलती है, क्या उम्र पैसों से मिलेगी, क्या समय सामर्थ्य पैसों से मिलेगी, कि ये सहयोग क्या पैसों से मिलेगा, ये दुर्लभ चीज है। तो ये मिल जाए तो तत्परता से उसे सेवन करो, ये विचार करो नारायण, इसे सोचो कि ऐसे मौका हर दिन थोड़ा मिलेगा, तो जल्दी से लाभ लेना है। शंका हो तो पूछनी चाहिए तत्काल कि ऐसी बात क्या करें हम, ऐसे विषय में क्या करें, वो करो वैसे काम में लाओ, उत्साह से। उत्साही आदमी होता है उसके लिए कठिन काम भी सुगम हो जाता है, और हतोत्साह हो जाए तो सुगम काम भी कठिन हो जाता है। इस वास्ते उत्साहपूर्वक गीता में सात्विक कर्ता के लक्ष्य बताए, मुक्त संगो नमवादी दृत्युत्साह समित सिद्ध सिद्धि निर्विकार कर्ता सात्विक उच्चते। तो कर्ता सात्विक होने से कर्म सब सात्विक हो जाएंगे, सब क्रिया भी सात्विक हो जाएगी। तो छह बात बताई इसमें, दो दो बात छह बताई, छब्बीस है श्लोक है, अठारहवे अध्याय का छब्बीसवा श्लोक है। छब्बीस दो छह होता है ना, दो और छह छब्बीस, तो दो दो दो ऐसे तीन विभाग इसके। मुक्त संगो अनंवादी, आसक्ति अहंकार का तो त्याग कर रहा है, और दृढ़ोत्साह धैर्य उत्साह वो लेना है, और सिद्धि असिद्धि निर्विकार लेना है। दो को ग्रहण करता, दो को त्याग करना, दो को सम लेना, ऐसे छह बातें हैं। तो ये अपने काम में लाओ, जैसे आज विचार हुआ तो मुक्त संगो अनंवादी, मैं ऐसा हूं, मैंने ऐसा कर दिया बीच में। तो अहम वदन शील होता है तो बाहर से बोलता है, जो भीतर से अपना स्वीकार करता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं दृढ़ हूँ, मैं बहुत जानकार हूँ। तो मुक्त संग नहीं हुआ है, आसक्ति हुई, उसका अभिमान अपने कर बैठा। तो सात्विक रागी रागी कर्म फल दुख दो हिंसा हर शोकांतर करता राजी सुधार करता है। तो कर्ता सात्विक बनवा, अपने आप में सात्विक कर्म बनाते, मुक्त हो अनंबादी। क्या हमारे भीतर अहमबाद अहम वदनशील है क्या, मैं समझदार हूँ, मैं अच्छा हूँ। अपनी चीज अपने में अच्छापने का आरोप करना है, वो अच्छापन के आड़ लगाना है, समझे। सात्विक कर्ता भी तो प्रकृति में ही रहा, और प्रकृति प्रकृति शुद्ध करनी और करना क्या है, प्रकृति शुद्ध करनी। एक बात ये सब ध्यान दो, आपने प्रकृति में रह गया, मैं तो प्रकृति ही शुद्ध करनी और शुद्ध कुछ नहीं करना है। परमात्मा तत्व तो है ज्यों का त्यों है, शुद्ध प्रकृति स्वभाव शुद्ध बढ़ाना है। एक उद्योग यहाँ ही है, परमात्मा के लिए उद्योग नहीं है। उसका अनुभव तो फिर गुणातीत होने पर होगा। नहीं नहीं, गुणातीत होने का तो स्वभाव गुणातीत हो, जो शुद्ध स्वभाव तो गुणातीत होगा। मानो गुणों की आसक्ति से लग होता कारण गुण संगो से सदस्य जीवन जन्म सुच नीच योनियों में, कारण तो गुणों का संग है। तो गुणों की उद्धि कैसे हो गई कि तामस ने रजोगुण में, रजोगुण में सदोगुण में हो, तो सात्विक कर्ता बनेगा तभी तो बनेगा गुणातीत। जो सात्विक ही नहीं बना तो गुणातीत कैसे होगा। इस वास्ते गुणातीत होने से हम होगा ऐसा नहीं मानना चाहिए, अपने तो अभी गुणातीत होना है। इसी में ही अठारह अध्याय में आपने इसमें टीका में लिखा है, साधक संजीवनी में, कि सात्विक सुख की आसक्ति भी छोड़नी है और सात्विक सुख से भी ऊपर उठना है, क्या हो जाएगा। मैंने कहा तमोगुण सुख से उठाओ, सातु बारी चीज आवेगी। पहले तमोगुण से विशाल मल में था, तो पहले तामसी है उससे ऊंचा उठो, तामसी से ऊंचा उठो, फिर राजसी से ऊंचा उठो, राजसी से उठो सात्विक में ऊंचा उठो, फिर सतुगुण त्याग होगा। क्या राजसी में ऊंचे उठ गया ना, ये मिला न करो। थर्मामीटर लगाते हैं परीक्षा के लिए, तो अपने में लगाओ कि क्या तामसी करता है, तामसी बुद्धि तामसी दृष्टि है उससे उठ गए कि नहीं। सुधार हो रहा है, नहीं करना चाहिए, यही तो गलती है। हो रहा तो क्या पता है, हाथ बढ़ जाएंगे तो करना है हमें तामस गुणों से ऊंचा उठ राजस भाव लाना है, राजस भाव ला करके सात्विक भाव ला रहा है, सात्विक भाव लेकर गुणातीत हो रहा है, क्रम है। तो ये हरेक भाई के लिए पहले ही बात है, क्या तामस बुद्धि है, तामस दृष्टि है, तामस सुख है, इससे ऊंचे उठ गए क्या, इससे ऊंचे गुणातीत से होगा, सतगुण से ऊंचा होगा। पहले तामस से ऊंचा उठो, तामस से ऊंचे उठ गए थे, राजस से ऊंचे उठो, मैं तत्काल उठो, आज ही चमक से ऊंचे उठे, आज ही कर दो ऑपरेशन, वो आपकी मर्जी, समय जितना आप चाहो जितना लगाओ, पर कर्म ये है। पहले शाम से ऊंचा उठो, फिर सातवीं राज से, फिर सातवीं से, सातवीं से ऊंचा उठो, सातवीं मिला ही वो नहीं। वही कहते हैं कि पैसों का त्याग करो, अब त्याग क्या मिलते ही नहीं पैसे, त्याग क्या करें, पैसे हो तो भी क्या करें। माया किरण त्यागी, किरण त्यागी अनमिलिया से आगी, का है माया किरण त्यागी, पैर में जूती पहन लो जाए तो मन मारो भले पैर जूती यही नहीं जूती से मारो, जूती होगी तब तो ये तो हो जाए तो नटाड़ो बना हुए